Mülk Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 30 ayədi. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Hökm, hər şeyin ixtiyarı əlində olan Allah nə qədər ucadır, nə qədər uludur. O hər şeyə qadirdir. Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq, bəlli etmək üçün ölümü və həyatı yaradan odur. O yenilməz qüvvət sahibidir, çox bağışlayandır. Yeddi göyü bir-birinin üstündə qat-qat yaradan da odur. Ey insan, sən Rəhmanın yaratdığında heç bir uyğunsuzluq görməzsən. Bir gözünü qaldırıb səmaya bax. Heç orada bir yarıq, çatlaq, nöqsan görə bilərsənmi? Sonra gözünü qaldırıb iki dəfə bax. Göz orada axtardığını tapmayıb, zəif, yorğun düşərək, yenə də sənə tərəf qayıdacaqdır. And olsun ki, biz dünya səmasını, yerə ən yaxın olan göyü qəndillərlə, ulduzlarla bəzədik. Onları şeytanlara atılan mərmilər etdik və onlar şeytanlar üçün yandırıb yaxan alovlu atəş əzabı hazırladıq. Rəbbini inkar edənləri cəhənnəm əzabı gözləyir. Ora necə də pis məskəndir. Onlar özləri kimi kafirlərə qaynayan cəhənnəmə atıldıqlar zaman onun dəhşətli uğultusunu eşidəcəklər. O, kafirləri olan qeyzindən az qala parça-parça olsun. Hər hansı bir tayfa ora cəhənnəmə atıldıqca, onun gözətçiləri onlardan məzəmmətlə, məyər sizə Allahın əzabı ilə qorxudan bir peyğəmbər gəlməmişdimi, deyə soruşacaqlar. Onlar deyəcəklər, bəli, bizə Allahın əzabı ilə qorxudan peyğəmbər gəlmişdi. Amma biz onu yalancı sayıb demişdik, Allah heç bir şeyi nazil etməmişdir, siz sadəcə olaraq haqdan çox azmısınız. Onlar, əgər biz peyğəmbərlərin öyüd nəsihətinə qulaq asıb, ağlımızı başımıza yıxsaydıq, cəhənnəm əhli içində olmazdıq, deyəcək və beləcə öz günahlarını etiraf edəcəklər. Məhv olsun cəhənnəm əhli. Rəbbindən onu görmədikləri halda qorxanları isə, günahlardan bağışlanma və böyük bir mükafat gözləyir. Ey insanlar, istər sözünüzü gizli saxlayın, istər açıq deyin, heç bir fərqi yoxdur. Allah ürəkdə olanları biləndir. Məyər Yaradan sizin gizli saxladığınız hər şeyi bilməzmi? O hər şeyi incəliyinə qədər biləndir, hər şeydən xəbərdardır. Yer kürəsini sizə ram edən odur. Onun qoynunda gəzin, Allahın ruzisindən yeyin. Axır dönüş də onadır. Ey insanlar, göydə olanın, Allahın yer hərəkətə gəlib çalxalandığı zaman sizi onun dibinə batırmayacağına əminsinizmi? Yaxud göydə olanın, sizin üstünüzə daş yağdıran bir yel göndərməyəcəyinə arxayınsınızmı? Onda mənim sizi əzabla qorxutmağımın necə olduğunu mütləq biləcəksiniz. Onlardan, Məkkə müşriklərindən əvvəlkilər də öz peyğəmbərlərini təkzib etmişdilər. Ya peyğəmbər, bir görəydin mənim onları cəzalandırmağım necə oldu. Məyər onlar başları üstündə səhv çəkib qanad çalaraq, qanadlarını açıb yumaraq uçan quşları görmürlərmi? Onları göydə ancaq rəhman olan Allah saxlayır. Həqiqətən o, hər şeyi görəndir. Yaxud bu əskərləriniz, köməkçiləriniz kimdir ki, onlar sizi rəhmanın əzabından qutara bilsinlər? Bəndələri Allahın əzabından, onun özündən başqa heç kəs xilas edə bilməz. Kafirlər sadəcə olaraq aldanmaqdadılar. Əgər Allah öz ruzisini kəssə, sizə kim ruzi verə bilər? Xeyr, onlar cahillikləri üzündən, dikbaşlıqdan və haqqa nifrət etməkdən əl çəkmirlər. Elə isə, küfrü ucbatından üzü üstə sürünən daha haq yoldadır, yoxsa düz yolda düz gedən? Ya Peyğəmbər, de, sizi yoxdan yaradan, sizə qulaq, göz və qəlb verən odur. Allahın neymətlərinə nə az şükr edirsiniz. De, sizi yeryüzünə yayıb səpəliyən odur. Qiyamət günü onun huzuruna toplanacaqsınız. Onlar müşriklər deyirlər. Əgər doğru danışanlardansınızsa, bir xəbər verin görək, bu vəd, haqq hesab, cəza nə vaxt yerinə yetəcəkdir. De, onu bilmək yalnız Allaha məxsusdur. Mən isə ancaq sizi Allahın əzabı ilə açıq-aşkar qorxudan bir peyğəmbərəm. Kafirlər, əzabın yaxınlaşdığını gördükləri zaman, üzləri eybəcər kökə düşəcək və onlara, sizin dünyada istədiyiniz və həmişə istehza edib inanmadığınız əzab budur deyiləcəkdir. Ya Peyğəmbər, bu müşriklərə de, bir deyin görək, istər Allah məni və mənimlə birlikdə olanları məhv etsin, istərsə də bizə bir mərhəmət əta etsin. Siz kafirləri şiddətli əzabdan, Allahın əzabından kim qutara bilər? De, o bizim iman gətirdiyimiz və təvəkkül etdiyimiz Rəhmandır. Kimin haq yoldan açıq aydın azmış olduğunu tezliklə biləcəksiniz. De, bir söyləyin görək, əgər suyunuz yerin dibinə batıb getsə, Allahdan başqa kim sizə axar su gətirə bilər? Nun və ya Qələm surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 52 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Nun, and olsun qələmə və mələklərin yazdıqlarına, yaxud lövh-i məhvuzda yazılanlara ki, sən, ya Mühəmməd, Rəbbinin neməti sayəsində divanə deyilsən və həqiqətən səni minnətsiz, tükənmək bilməyən mükafat gözləyir. Doğrudan da sən böyük bir əxlaq sahibisən, böyük bir din üzərindəsən. Tezliklə sən də görəcəksən, onlar da görəcəklər hansınızın divanə olduğunu. Həqiqətən sənin Rəbbin öz yolundan çıxanları da, doğru yolda olanları da ən gözəl tanıyandı. Elə isə, ya Peyğəmbər, Allahın ayələrini yalan sayanlara itaət etmə. Müşriklər istərdilər ki, sən onlara yumuşaqlığı göstərəsən, onlar da sənə yumuşaqlığı göstərsinlər. Ya Peyğəmbər, itaət etmə, yalan yerə hər and içənə, alçağa, qeybət edənə, söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, zülm etməkdə həddi aşana, günaha batana, daş ürəkliyə, annamaza və eyni zamanda əsli nəsəbi bilinməyən haramzadıya, o mal dövlət, oğul uşaq sahibi olsa belə. Ayələrimiz onu oxunduğu zaman o, bunlar qədimlərin əfsanələridir, dedi. Biz tezliklə onun burnuna damğa basacağıq. Biz vaxtı ilə o bağ sahiblərini imtahana çəkdiyimiz kimi, bunları da Məkkə müşriklərində imtahana çəkdik. O vaxt o bağ sahibləri səhər açılanda onun meyvələrini mütləq dərəcəklərini and içmişdilər və heç bir istisna yeri də qoymamışdılar. İnşallah deməmişdilər. Onlar yuxuda ikən, ya Peyğəmbər, sənin Rəbbindən o bağa bir bəla gəldi və o yanıb qapqara qaraldı, külə döndü. Onlar səhər qalxıb bir-birini belə səslədilər. Əgər məhsul yığacaqsınızsa, bağınıza tez gedin. Nəhayət yola düşdülər, yol boyu bir-birinə xəlvətcə belə deyirdilər. Elə edin ki, bugün orada yanınıza heç bir yoxsul soxulmasın. Onlar yoxsulları bağa buraxmamağa qadir olacaqlarını güman edərək erkən getdilər. Bağı bu vəziyyətdə, yanıb külə dönmüş gördükdə dedilər, yəqin ki, yolumuzu azmışıq. Xeyr, biz bağımızın bərəkətindən məhrum olmuşuq. Onların ən ağıllısı və insaflısı dedi, məyər mən sizə Allahı həm səna ilə təqdis etməli olduğunuzu demədimmi? Onlar, Rəbbimiz pak və müqəddəsdir, həqiqətən biz zalim idik dedilər. Onlar bir-birini danlamağa başladılar və dedilər, vay halıma, biz azğınlıq edirdik. Ola bilsin ki, Rəbbimiz tövbəmizi qəbul buyurub, onun əvəzinə bizə daha yaxşısını versin. Biz Rəbbimizdən bizi bağışlamasını, bizə mərhəmət əta etməsini diləyirik. Dünyadakı əzab belədir. Şübhəsiz ki, ahirət əzabı daha şiddətlidir. Kaş biləydilər. Həqiqətən Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənləri Rəbbi yanında nəyim cənnətləri gözləyir. Məyər biz müsəlmanları kafirlərlə eynimi tutacaq? Ey kafirlər! Siz dünyada yoxsul möminlərdən mal dövlətcə üstün olduğunuz kimi, ahirətdə də onlardan üstün olacağınızı, yaxud ən azı onlarla eyni olacağınızı iddia edirsiniz. Sizə nə olub? Necə mühakimə yürüdürsünüz? Yoxsa Allahdan nazil olmuş bir kitabınız vardır ki, bunları orada oxuyursunuz? Yaxud orada bəyənib seçdiyiniz hər şeyin sizin olacağı yazılmışdır? Və ya hökm edib istədiklərinizin sizin olacağına dair bizdən qiyamət gününə dək davam edəcək əhd almısınız? Ya Peyğəmbər, onlardan soruş ki, hansı biri buna zamindir? Yoxsa onların ahirətdə müsəlmanlardan üstün və ya onlarla eyni olacaqları barədəki iddialarını təsdiq edən şərikləri vardır. Əgər doğru deyirlərsə, qoy şəriklərini gətirsinlər. İş çətinləşəcəyi, lüt üryan vəziyyətdə qiyamətə gedəcəkləri, qiyamət bütün dəhşəti ilə görünəcəyi, həqiqət aşkar olacağı və səcdiyə dəvət olunacaqları gün, onlar səcdə etməyə qadir olmayacaqlar. Gözləri zəlilcəsinə yerə dikiləcək, özlərini də zillət bürüyəcəkdir. Halbuki onlar dünyada sağlam olduqları ikən səcdiyə dəvət olunurdular. Ya Peyğəmbər, artıq bu kəlamı, Qur'anı yalan sayanları mənə tapşır. Biz onları özləri də bilmədən tədriclə əzaba giriftar edərik. Onlara bir müddət möhlət verərəm. Həqiqətən mənim əzabım dözülməz dərəcədə şiddətlidir. Yoxsa sən risaləti təbliğ etmək müqabilində onlardan ücrət, muzd istəyirsən və onlar ağır borc yükü altında qalıblar. Yoxsa qeyb, lövh-i məhvuz yanlarındadır və onlar səninlə mübahisə etdikləri məsələləri qiyamət günü kafirlərin Allah yanında möminlərdən üstün olacağını oradan öyrənib yazırlar. Ya Rəsulum, sən öz Rəbbinin hökmünə səbr et və balıq sahibi Yunus Peyğəmbər kimi olma. Risaləti təbliğ etməyi yerə qoyma. O zaman o, balığın qarnında qəm-kədər içində boğularaq Rəbbinə dua etmişdi. Əgər Rəbbindən ona bir mərhəmət, neymət yetişməsəydi, o məzəmmət olunaraq quru yerə, səhraya atılacaqdı. Amma Rəbbi onu öz bəndələri içərisində seçdi və salihlərdən, peyğəmbərlərdən etdi. Ya Peyğəmbər, həqiqətən kafirlər Qur'anı eşitdikləri zaman, sənə olan həsədlərindən və qəzəblərindən dolayı az qala səni gözləri ilə yiyələr. Onlar sənin barəndə o divanədir deyirlər. Halbuki bu, Qur'an, aləmlərə, insanlara və cinlərə ancaq bir öyüd nəsihətdir. Haqqa surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 52 ayədir. bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Haqq olan qiyamət. Nədir qiyamət? Nə bilirsən ki, nədir qiyamət? Səmud da, Ad da, ürəkləri dəhşətə salan o qiyaməti yalan saymışdılar. Səmud qövmü hədsiz dərəcədə dəhşətli, tükürpədici səslə həlak edildi. Ad qövmü isə uğultulu, çox soyuq və şiddətli bir küləklə tarımar oldu. Allah o küləyi 7 gecə, 8 gün ardı arası kəsilmədən onların üstünə əstirdi. Belə ki, əgər yanlarında olsaydın, sən onları orada yıxılıb ölmüş görərdin. Onlar sanki içi bomboş xurma kötüyləri idilər. İndi sən onlardan heç bir əsər əlamət görə bilərsənmi? Firon da, ondan əvvəlkilər də, alt-üst olmuş mötəfikə əhli, Lut qövmü də günah törətmişdilər. Onlar Rəbbinin peyğəmbərinə asi olmuş, o da onları şiddətli 7 gecə artan bir əzabla yaxalamışdı. Həqiqətən, hər tərəfi su bastığı zaman, Nuhun tufanı qopduqda sizi gəmiyə biz daşıdıq. Ona görə ki, bunu möminlərə nicat verib, kafirləri məhv etməyimizi sizə bir ibrət dərsi edək və dərk edən, öyüd nəsihəti can dildən dinləyən qulaq bunu eşidib yadda saxlasın. Sur bircə dəfə üfürüləcəyi, yer və dağlar qaldırılıb bircə dəfə bir-birinə çırpılacağı, əzilib toza dönəcəyi zaman, məhz o gün, vaqe olacağına heç bir şübhə olmayan qiyamət qopacaqdır və göy süs düşüb parçalanacaqdır. Mələklər də onun göyün ətrafında Allahın əmrinə müntəzir olacaq və həmin gün, ya Peyğəmbər, sənin Rəbbinin ərşini onların başı üstündə 8 mələk daşıyacaqdır. O gün, ey insanlar, siz haqq hesab üçün Rəbbinizin hüzuruna gətiriləcəksiniz. Sizin heç bir sirriniz Allahdan gizli qalmayacaqdır. Əməl dəftəri sağ əlinə verilən kimsə deyəcəkdir, alın, əməl dəftərimi oxuyun. Mən dünyada ikən, qiyamət günü öz hesabıma yetişəcəyimə möhkəm inanmışdım. Bundan belə o, xoş güzəran içində, yüksək bir cənnətdə olacaqdır. Elə bir cənnət ki, onun meyvələri çox yaxındadır. Möminlər onlardan ayaq üstü olanda da, oturanda da, uzananda da yiyə biləcəklər. Onlara belə deyiləcəkdir. Keçmiş günlərdə etdiyiniz yaxşı əməllər müqabilində yeyin, için. Əməl dəftəri sol əlinə verilən isə deyəcəkdir, kaş əməl dəftərim mənə verilməyəydi. Hesabımın nə olduğunu bilməyəydim. Kaş o ölüm qəti, əbədi olaydı. Bir daha dirilib bu əzabı görməyəydim. Mal dövlətim mənə heç bir fayda vermədi. Allahın əzabını məndən dəf edə bilmədi, mülküm, səltənətim də məhv olub getdi. Allah dərgahından belə bir nida gələcəkdir. Onu tutub qandallayın, sonra da cəhənnəmə atın. Daha sonra onu 70 arşın uzunluğunda zəncirlə bağlayın. Çünki o, böyük olan Allaha inanmırdı. O, özü zəkat vermir, acizə, kimsəsizə kömək etmir, xalqda da yoxsulu yedirtməyə rəğbət oyatmırdı. Bugün, bax burada, onun yaxın bir dostu yoxdur. İrindən başqa bir yeməyi də yoxdur. Onu ancaq günahkarlar yiyər. And içirəm gördüklərinizə və görmədiklərinizə ki, bu Qur'an çox möhtərəm bir elçinin, Cəbrailin, yaxud Muhammed əleyhissəlamın Allahın ona nazil etdiyi sözüdür. O şair sözü deyildir. Nə az inanırsız. O kahin sözü də deyildir. Nə az düşünürsüz. O aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir. Əgər o, Peyğəmbər özündən bəzi sözlər uydurub bizə isnad etsəydi, biz ondan mütləq şiddətli intiqam alardıq. Sonra onun şah damarını qopardardıq və heç biriniz də bizim əzabımızı ondan dəf edə bilməzdiniz. Şübhəsiz ki, bu Qur'an müttəqilərə bir öyüd nəsihətdir. Ey insanlar! İçərinizdə onu yalan hesab edənlər olduğunu da əlbəttə bilirik. Şübhəsiz ki, bu Qur'an kafirlər üçün bir peşmançılıqdır. Ona inanmadıqlarına görə qiyamət günü böyük zərər çəkəcəklər. Doğrudan da bu Qur'an gerçək bir həqiqətdir. Elə isə, ya Peyğəmbər, sən ulu olan Rəbbinin adını təsbih, müqəddəs tutub, həmd səna ilə zikr et. Məariq surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 44 ayədi. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Kafirlərdən biri, vaqe olacaq əzab, qiyamət əzabının nə vaxt və kimə üz verəcəyi barədə soruşdu. O əzabı kafirlərdən dəf edə biləcək bir kimsə yoxdur. O əzab yüksək dərəcələr sahibi olan Allahdandır. Mələklər və ruh onun dərgahına dünya ili ilə müqayisədə müddəti 50 min il olan bir gündə qalxarlar. Ya Peyğəmbər, kafirlərin əziyyətlərinə mətanətlə heç bir təlaş, narahatlıq keçirmədən səbr et. Şübhəsiz ki, onlar, müşriklər, onu, o əzabı uzaq görürlər, ona inanmırlar. Biz isə onu yaxın görürük, ona inanırıq. O gün göy göyərmiş mis kimi olacaq. Dağlar da didilmiş, rəng-bərəng yun kimi olacaqdır. Və dost-dostu arayıb axtarmayacaqdır, hərə öz hayına qalacaqdır. Onlar bir-birinə göstəriləcəklər, lakin bir-birini tanısalar da, özlərini tanımamazlığa vurub, bir-birindən qaçacaqlar. O günün əzabından qutarmaq üçün, günahkar istərdi ki, fəda etsin, fidyə versin, öz oğullarını, övrətini və qardaşını, çətin günlərdə ona sığınacaq verən əşirətini, qohum əqrəbasını və yer üzündə olanların hamısını, tək özünü Allahın əzabından qutarsın. Xeyr, bu mümkün deyildir. Həqiqətən o, cəhənnəm alovlu atəşdir. Elə bir atəş ki, başın dərisini sıyırıb çıxardır, dərini sümüydən ayırır. Çağırır o cəhənnəm itaətdən çıxanı, imandan üz döndərəni və mal dövlət yığıb saxlayanı, Allahın payını verməyəni, acizə, yoxsula əl tutmayanı. Həqiqətən, insan sərvətə çox həris, tamahkar və kəm hövsələ yaradılmışdır. Ona bir pisli yüz verdiyi də fəryad qoparar. Ona bir xeyir nəsib olduqda isə xəsis olar. Namaz qılanlar istisnadır. O kəslər ki, daim namaz qılarlar. O kəslər ki, onların mallarında müəyyən bir haqq, pay vardır. Dilənən və hər şeydən məhrum olan, lakin abrına qısılıb dilənməyən kimsə üçün. O kəslər ki, haqq hesab gününü təsdiq edərlər. O kəslər ki, Rəbbinin əzabından qorxub tir-tir əsərlər. Çünki onların Rəbbinin əzabından, bu əzabın kiməsə toxunub-toxunmayacağından arxayın olmaq olmaz. O kəslər ki, ayıb yerlərini qoruyub saxlayarlar, zina etməzlər. övrətləri və cariyələri istisna olmaqla, onlarla yaxınlıq etməyə görə əsla qınanmazdır. Bundan artığını istəyənlər isə həddi aşanlardır. O kəslər ki, əmanətə xəyanət etməz, verdikləri sözü yerinə yetirərlər. O kəslər ki, düzgün şəhadət verərlər. Və o kəslər ki, namazlarını layiqincə hifz edərlər. Məhz onlar cənnətlərdə ehtiram olunacaq, əzizlənəcək kimsələrdir. Ya Peyğəmbər, kafirlərə nə olub ki, boyunlarını qabağa uzadıb sənə tərəf tələsirlər? Sağdan və soldan dəstə-dəstə gəlirlər. Məyər onların hər biri nəyim cənnətlərinə mi daxil olacağına ümid edir? Xeyr, bu ola bilməz. Biz onları özlərinin bildiyi şeydən yaratdıq. Məşriqlərin və məğriblərin Rəbbinə and olsun ki, biz həqiqətən qadirik onları özlərindən daha yaxşısı ilə əvəz etməyə. Onları məhv edib yerlərinə Allaha müti olan başqa bir məxluq gətirməyə. Və bu işdə heç kəs bizim qarşımıza keçə bilməz, bizə mani ola bilməz. Elə isə, ya Peyğəmbər, qoy onlar vəd olunduqları günə qovuşana dək, batil əməllərinə dalsınlar və oynayıb əylənsinlər. O gün onlar dünyada ibadət etdikləri bütlərin yanına tələsirmişlər kimi, qəbirlərindən tez tələsik çıxacaqlar. Onların gözləri zəlilcəsinə yerə dikiləcək, özlərini də zillət bürüyəcəkdir. Bu onlara vəd olunmuş həmin qiyamət günüdür. Nuh surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 28 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Həqiqətən biz Nuhu, qövmünə şiddətli bir əzab gəlməmişdən əvvəl onları Allahın əzabı ilə qorxud deyə öz tayfasına Peyğəmbər göndərdik. O dedi, ey qövmüm, həqiqətən mən sizi Allahın əzabı ilə açıq-aşkar qorxudan bir Peyğəmbərəm. Allaha ibadət edin, ondan qorxun və mənə də itaət edin. Əgər belə etsəniz, o sizin günahlarınızdan keçər, sizə müəyyən vaxt edək, əcəliniz çatana qədər möhlət verər. Cəzanızı dünyada verməyib, axirətə saxlayar. Allahın əzəldən, lövh-ü məhvuzda müəyyən etdiyi əcəl, ölüm gəlib çatdıqda isə, o əsla təxirə salınmaz. Kaş biləydiniz. O dedi, ey Rəbbim, mən qövmümü gecə-gündüz imana, haq yola dəvət etdim. Lakin dəvətim onların imandan qaçmalarını daha da artırmaqdan başqa bir şeyə yaramadı. Sənin onları bağışlamağın üçün mən nə zaman onları imana dəvət etdimsə, onlar dəvətimi eşitməsinlər deyə barmaqlarını qulaqlarına tıxadılar. Məni görməsinlər deyə libaslarına büründülər. Küfürlərində israr edib durdular və təkəbbür göstərdilər. Sonra mən onları uca səslə açıq-açığına haqqa dəvət etdim. Daha sonra onlara iman gətirmək lazım olduğunu aşkar söylədim və gizli bildirdim. Və dedim, tövbə edib Rəbbinizdən bağışlanmağınızı diliyin. Çünki o, tövbə edən bəndəsinin günahlarını çox bağışlayandır. O, sizə göydən bol yağış göndərər. O, sizə mal dövlət, oğul uşaq əta edər. O, sizin üçün bağlar, bağçalar yaradar və çaylar axıdar. Sizə nə olub ki, Allahın əzəmətindən çəkinmirsiz? Halbuki o, sizi cürbəcür və ya müxtəlif mərhələlərlə əvvəl nütvə, sonra laxtalanmış qan, sonra bir parça ət və nəhayət insan şəklində xəlq etdi. Məyər görmürsüz ki, Allah 7 göyü bir-birinin üstündə qat-qat necə yaratdı? Orada ayı bir nur, günəşi də bir çıraq etdi. Və Allah sizi, atanız Adəmi yerdən, torpaqdan bir bitki kimi göyərtdi. Sonra sizi yenə ora qaytaracaq və qiyamət günü dirildib oradan da çıxardacaqdır. Allah yeri sizin üçün xalı etdi. Fərş kimi ayaqlarınızın altına döşədi ki, onun geniş yollarında gəzəsiz. Nuh dedi, ey Rəbbim, onlar mənə qarşı çıxdılar və mal dövləti, oğul uşağı özlərinə ziyandan başqa bir şey artırmayan kimsələrə, öz kafir başçılarına tabi oldular. Onların kafir başçıları mənim əleyhimə çox böyük bir hilə qurdular və tabiçiliyində olanlara dedilər, öz tanrılarınızı tərk etməyin, xüsusilə Vəddi, Suvağı, Yağusu, Yəugu və Nəsri atmayın. Onlar çoxlarını yoldan çıxartdılar. Sən de, ey Rəbbim, ancaq onların zəlalətini artır. Onlar öz günahlarından dolayı suda boğdurulub cəhənnəmə daxil edildilər və özlərinə onları Allahdan, Allahın əzabından qurtaracaq köməkçiləri də tapa bilmədilər. Nuh dedi, ey Rəbbim, yer üzündə bir nəfər belə kafir qoyma, çünki sən onları sağ buraxsan, onlar sənin bəndələrini yoldan çıxardacaq, ancaq pozğunu və kafir oğul uşaq doğub törədəcəklər. Ey Rəbbim, məni, ata-anamı, mənim evimə, yaxud məccidimə mömin kimi daxil olan kimsəni və ya qiyamət gününə qədər olacaq bütün mömin kişiləri və qadınları bağışda, zalimlərin isə ancaq və ancaq həlakını artır. Cin Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 28 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Ya Peyğəmbər, de, mənə vəhy olundu ki, bir dəstə cin Məkkə və Taif arasında süb namazı vaxtı Qur'anı dinləyib, öz həmcinslərinin yanına qayıtdıqları zaman dedilər, biz çox qəribə, təsəvvür edilməz dərəcədə gözəl olan bir Qur'an eşitdik. O xalqa haqq yolu göstərir. Biz ona iman gətirdik və biz bir daha heç kəsi Rəbbimizə şərik qoşmayacaq. Həqiqətən Rəbbimizin cəlalı çox ucadır. O özünə nə bir zövcə götürmüşdür, nə də bir uşaq. Doğrusu, bizim səfehimiz İblis, Allah barəsində tamamilə yalan, haqdan uzaq olan sözlər söyləyirmiş. Biz elə güman edirdik ki, nə insan, nə də cin tayfası Allah barəsində yalan danışmaz. Həqiqətən, cahiliyyət dövründə bəzi insanlar bir para cinlərə pənah aparır, bununla da onların təkəbbürünü, azğınlığını artırırdılar. Cinlər özləri haqqında çox böyük fikirlərə düşürdülər. Onlar, o insanlar da, siz cinlər yaxud o cinlər də, siz insanlar təkin elə güman edirdilər ki, Allah heç kəsi öləndən sonra diriltməyəcəkdir. Biz, cinlər, yuxarı aləm əhlinin söhbətinə oğrun-oğrun qulaq asmaq üçün göyə qalxmaq istədik. Səmanı yoxladıq. Amma onun mələklərdən ibarət güclü gözətçilər və yandırıb yaxan, axan ulduzlarla dolu olduğunu gördük. Biz Məhəmməd əleyhissəlamın peyğəmbər göndərilməsindən əvvəl mələklərin söhbətinə qulaq asmaq üçün göyün bəzi yerlərində otururduq. Lakin indi kim onların söhbətinə qulaq asmış olsa, yandırıb yaxan bir ulduzun onu gözlədiyini görər. Biz bilmirik ki, göyün gözətçi mələklərlə, axan ulduzlarla doldurulması və mələklərin söhbətinə qulaq asmağın bizə qadağan edilməsi ilə yerdə olanlara bir pislik etmək istənilmişdir. Yoxsa Rəbbi onlara bir xeyir diləmişdir. Şübhəsiz ki, aramızda əməli salih olanlar da var, olmayanlar da. Biz müxtəlif firqələrə, məzhəblərə ayrılmışıq. Biz anladıq ki, yerdə də olsaq, göyə də qaçsaq, Allahdan, Allahın əzabından canımızı qutara bilmərik. Doğrusu, biz hidayət yolunu göstərəni dinlədiyimiz zaman ona iman gətirdik. Kim Rəbbinə iman gətirsə, nə yaxşı əməllərinin mükafatının əskilməsindən, nə də haqsızlığa məruz qalmaqdan, başqasının günahlarının ona yüklənməsindən qorxar. Şübhəsiz ki, aramızda Allaha və onun Peyğəmbəri Məhəmməd əleyhissəlama iman gətirən müsəlmanlar da var. Haq yoldan çıxanlar da. Müsəlman olanlar haq yolu axtarıb tapanlardır. Haq yoldan çıxanlar isə cəhənnəm üçün odun olacaqlar, orada yandırılacaqlar. Sonra mənə belə vəhy olundu. Əgər onlar Məkkə müşrikləri o yolda İslam dinində doğru olsaydılar, biz onlara 7 il davam edən quraqlıq və qıtlıq əsnasında bol yağış verərdik ki, onları bununla, bu nemətlə imtihana çəkək. Kim öz Rəbbini yad etməkdən üç çevirsə, Allah onu məşəqqətli bir əzaba düçar edər. Şübhəsiz ki, bütün məscidlər Allaha məxsusdur. Allahdan başqa heç kəsə ibadət etməyin. Allahın bəndəsi Məhəmməd əleyhissəlam qalxıb ona ibadət edəndə, cinlər Qur'anı dinləmək üçün toplanmış izdihamın çoxluğundan az qalmışdı ki, bir-birinin üstünə çıxsınlar. Ya Peyğəmbər, de, mən ancaq öz Rəbbimə ibadət edirəm və heç kəsi ona şərik qoşmuram. De, mən sizə nə bir zərər, nə də bir xeyir vermək qüdrətinə malik deyiləm. Bunu ancaq aləmlərin Rəbbi olan Allah edə bilər. De, məni Allahdan, Allahın əzabından heç kəs qutara bilməz və mən də ondan başqa heç bir sığınacaq tapa bilmərəm. Mənim əlimdən, Allah dərgahından olanı və onun göndərdiklərini, Qur'anı və dini hökmləri təbliğ etməkdən başqa heç bir şey gəlməz. Allaha və onun Peyğəmbərinə asi olanları cəhənnəm odu gözləyir. Onlar orada həmişəlik qalacaqlar. Onlar təhdid olunduqlarını gördükləri zaman, kimin köməkçisinin daha zəif və sayca daha az olduğunu biləcəklər. De, mən sizin qorxudulduğunuz əzabın yaxın olduğunu, yaxud Rəbbimin onun üçün uzun bir müddət təyin edəcəyini bilmirəm. Qeybi bilən ancaq odur və öz qeybini heç kəsə əyan etməz. Bəyənib seçdiyi Peyğəmbərdən başqa. Allah onların önündə və arxasında mələklərdən ibarət gözətçilər qoyar ki, Peyğəmbərlərinin öz Rəbbinin göndərdiklərini nə cür təbliğ etdiyini bilsin, bəlli etsin. Allah onlarda olanların hamısını, Peyğəmbərlərin əhvalını və bütün əməllərini öz elmi ilə ehtiva etmişdir. O, hər şeyi bir-bir sayıb yazmışdır, təsbit etmişdir. Müzzəmmil Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 20 ayət. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Ey libasına bürünmüş Peyğəmbər! Gecəni az bir hissəsi istisna olmaqla qalxıb namaz qıl. Gecənin yarısına qədər, yaxud bir qədər ondan az və ya bir qədər ondan çox, həm də gecə ibadət etdiyin zaman aramla ağır-ağır Quran oxu. Həqiqətən biz sənə məsuliyyəti ağır bir kəlam, Quran vəhy edəcəyik. Şübhəsiz ki, gecə namaz qılmaq üçün qalxmaq çox çətin olsa da, daha əlverişli və o zaman söz demək, Quran oxumaq, dua etmək daha münasibdir. Çünki gündüz, ya Peyğəmbər, sənin uzun-uzadı davam edən işlərin vardır. Rəbbinin adını zikr et və hər şeyi buraxıb ona tərəf yönəl. O məşriqin və məğribin Rəbbidir. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Özünə ancaq onu vəkil et. Ya Peyğəmbər, onların, Məkkə müşriklərinin sənə deyəcəklərinə, batil söz və iftiralarına səbr et. Onlardan gözəl tərzdə ayrıl. Ayələrimi yalan sayan var dövlət sahiblərini mənə tapşır və onlara biraz möhlət ver. Tezliklə cəzalarına yetişərlər. Dərgahımızda onlardan ötürü ağır qandallar və alovlu cəhənnəm, boğazat xanıb qalan yemək, zəqqum və yandırıb yaxan şiddətli əzab vardır. O gün, qiyamət qopanda, yer və dağlar lərziyə gəlib titriyəcək, dağlar dağılıb yumşaq qum təpəsinə dönəcəkdir. Həqiqətən biz Firona Peyğəmbər göndərdiyimiz kimi sizə də, qiyamət günü Allahın huzurunda şahidlik edəcəyi Peyğəmbər göndərdik. Firon o Peyğəmbərə, Musaya asi oldu. Və biz də onu şiddətli əzabla yaxaladıq, həm özünü, həm də onunla birlikdə olanları suda boğduq. Elə isə, əgər küfr etmiş olsanız, uşaqları ağ saçlı qocalara döndürəcək gündən, qiyamət gününün əzabından özünüzü necə qoruyacaqsınız? O gün göy parçalanacaq, Allahın vədi yerinə yetəcəkdir. Həqiqətən bu ayələr insanlara öyüd nəsihətdir. Hər kəs istəsə, Rəbbinə tərəf bir yol tutar. İbadət və itaətlə Allaha yaxınlaşar. Ya Peyğəmbər, həqiqətən Rəbbim bilir ki, sən yatağından qalxıb bəzən gecənin təqribən 1/3-ünü, bəzən yarısını, bəzən də 1/3-ünü namaz qılırsan. Səninlə birlikdə olan bir zümrə də belədir. Gecəni də, gündüzü də ölçüb biçən ancaq Allahdır. O sizin bunu, gecə vaxtlarını və ya saatlarını ölçüb saya bilməyəcəyinizi, yaxud bütün gecəni oyaq qalıb ibadət edə bilməyəcəyinizi bildiyi üçün sizi əhv etdi. Sizə rüsxət verdi. Qurandan sizə müyəssər olanı oxuyun. Allah bilir ki, içərinizdə xəstələr də olacaq. Bəziləri Allahın lütfündən ruzi axtarmaq üçün ticarət məqsədi ilə yer üzünü gəzib dolaşacaq. Digərləri isə Allah yolunda vuruşacaqdır. Cihada gedəcəkdir. Elə isə ondan, Qurandan sizə müyəssər olanı oxuyun. Namaz qılın, zəkat verin və Allah yolunda gözəl, könül xoşluğu ilə bir borc verin. Özünüz üçün öncə dünyada nə yaxşı iş görsəniz, Allah dərgahında onun daha xeyirli və daha böyük mükafatı olduğunu görəcəksiniz. Allahdan bağışlanmağınızı diliyin. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhmedəndir. Müddəssir Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 56 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Ey libasına örtünüb bürünmüş Peyğəmbər! Qalx, qövmünü Allahın əzabı ilə qorxud. Öz Rəbbini uca tut. Libasını təmizlə. Əzaba səbəb olacaq pis şeylərdən uzaqlaş. etdiyin yaxşılığı çox bilib başa çaxma. Rəbbinin yolunda, Rəbbinin rizasını qazanmaq üçün bu yolda sənə üz verəcək bütün çətinliklərə səbr et. Elə ki, sur çalındı, o gün çox ağır bir gün olacaqdır. O gün kafirlər üçün asan olmayacaqdır. Ya Peyğəmbər, məni öz yaratdığım kimsə ilə tək burax. Mən ona bol mal dövlət əta etdim. Yanında hazır duran oğullar verdim. Ona hər şeyi artıqlaması ilə müyəssər etdim. Sərvət və mənsəbi ayağının altına döşədim. Bütün bunlardan sonra yenə də var dövlətini artırmağımı istəyir. Xeyr, bu ola bilməz. Çünki o, ayələrimizə qarşı inatkar oldu. Mən onu məşəqqətli bir əzaba düçar edəcəyəm. O, Qur'an barəsində fikirləşdi və orada deyilənləri öz ürəyində ölçdü, biçdi. Ölüm olsun ona. Necə ölçdü, biçdi? Peyğəmbərə sehirbaz dedi. Yenə də ölüm olsun ona. Necə ölçdü, biçdi? Sonra qövmünün üzünə baxdı. Sonra üz gözünü turşutdu, qaşqabağını tökdü. Sonra da imandan üç çevirdi. Peyğəmbərə tabi olmağa təkəbbür göstərdi. Və dedi, bu sehirbazlardan öyrənilən sehirdən başqa bir şey deyildir. Bu yalnız bəşər sözüdür. Biz onu Səqərə atacağıq, orada yandıracağıq. Ya Peyğəmbər, sən nə bilirsən ki, nədir Səqər? O, heç kəsi sağ qoymaz və salamat buraxmaz. İnsanı yandırıb yaxar. Onun üstündə 19 nəfər gözətçi mələk vardır. Biz cəhənnəm gözətçilərini yalnız mələklərdən etdik. Biz onların sayını ancaq kafirlərin imtihana çəkilməsi, kitab verilənlərin yəqinlik hasil etməsi, çünki onların kitablarında bu mələklərin sayı 19-dur. İman gətirənlərin imanının daha da artması, kitab əhlinin və möminlərin, bununla əlaqədar Mühəmməd əleyhissalam barəsində şübhəyə düşməməsi, həmçinin qəlblərində mərəz, nifaq və şək mərəzi olanların və kafirlərin Allah bu misalla nə demək istəyir demələri üçün 19 etdik. Allah istədiyi kimsəni haq yoldan belə azdırır və istədiyini də doğru yola salır. Rəbbinin ordularını özündən başqası bilməz. Bu vəsf olunan Səqər insanlar üçün ancaq bir öyüd nəsihətdir. Xeyr, iş heç də bu müşriklərin zənn etdiyi kimi deyildir. And olsun aya, dönüb qayıdan yaxud gündüzün dalınca gələn gecəyə və sökülməkdə olan dan yerinə ki, cəhənnəm böyük bəlalardan biridir. O, Allahın əzabı ilə qorxudur insanları. Sizdən yaxşı işlərdə irəli düşmək, yaxud geri qalmaq istəyənləri. Hər kəs öz əməlinin girovudur. Hərə öz əməlinin əvəzini alacaqdır. Sağ tərəf sahibləri, əməl dəftərləri sağ əllərinə verilənlər istisna olmaqla. Onlar cənnətlərdədirlər. Bir-birindən soruşacaqlar. Günahkarlar barəsində və sonra həmin günahkarlara müraciət edib belə deyəcəklər. Sizi Səqərə, cəhənnəmə salan nədir? Onlar deyəcəklər. Biz namaz qılanlardan deyildik. Yoxsulu da yedirtməzdik. Batilə dalanlarla birlikdə biz də dalardıq. Haqq hesab gününü yalan sayardıq. Ölüm bizi haqlayana qədər bu vəziyyətdə qaldıq. Şəfaət edənlərin şəfaəti onlara fayda verməz. Onlara nə olub ki, öyüd nəsihətdən üç çevirirlər, qaçırlar. Onlar sanki vəhşi ulaqdılar. aslandan hürküb qaçarlar. Xeyr, onların hər biri özünə göydən nazil olmuş səhifələr verilməsini istəyər. Xeyr, daha doğrusu onlar ahirətdən qorxmazlar. Xeyr, bu Qur'an bir öyüd nəsihətdir. İstəyənlər ondan öyüd alar. Bununla belə, Allah istəməsə, onlar əsla öyüd ala bilməzlər. Qorxub çəkinməyə də, bağışlamağa da layiq olan ancaq odur. Qiyamət Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 40 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. And içirəm qiyamət gününə. And içirəm günah etdiyi üçün, yaxud yaxşı əməli azdır deyə özünü qınayan nəfsə. Məyər insan elə güman edir ki, qiyamət günü onun sümüklərini bir yerə yığa bilməyəcəyik? Bəli, biz onun barmaqlarını da, barmaq sümüklərini də, barmaqlarının uclarını da düzəltməyə qadirik. Lakin insan, bundan sonra da önündəkini, qiyaməti dammaq, pis işlər görmək istəyər və istehza ilə qiyamət günü nə vaxt olacaqdır deyə soruşar. Göz heyrətdən bərələcəyi, ay tutulacağı, günəşlə ay birləşəcəyi, hər ikisinin qərbdən çıxacağı, nurunun gedəcəyi zaman, məhz o gün insan qaçıb can qutarmağa yer hardadır deyəcəkdir. Xeyr, o gün heç bir sığınacaq olmayacaqdır. O gün, ey insan, duracaq, pənah aparılacaq yer ancaq Rəbbinin huzurudur. O gün insana öncə etdiyi və soruya qoyduğu nə varsa, sağlığında dünyada gördüyü işlər və öləndən sonra qoyub getdiyi yaxşı, pis nə varsa, hamısı xəbər veriləcəkdir. Doğrusu, insan özü-özünə şahiddir. O, hər cür üzrxahlıq etsə də qəbul olunmaz. Ya Peyğəmbər, Cəbrail sənə Qur'an oxuduğu zaman, onu tələm-tələsi əzbərləmək üçün dilini tərpətmə. Çünki onu sənin qəlbində cəm etmək, dilində oxutmaq bizə aiddir. Biz onu Cəbrailin dili ilə oxutduğumuz zaman oxunmasını diqqətlə dinlə. Sonra onu sənə bəyan etmək də bizə aiddir. Xeyr, xeyr, siz tez keçib gedəni, fani dünyanı sevirsiniz. Ahirəti isə tərk edirsiniz. O gün neçə-neçə üzlər sevinib güləcək, öz Rəbbinə baxacaqdır. O gün neçə-neçə üzlər tutulub qaralacaq, sahiblərinin bel sümüklərinin dəhşətli bir əzabla qırılacağını anlayacaqdır. Xeyr, can boğaza gəlib yetişəcəyi, onu bu bəladan kim xilas edə bilər deyiləcəyi, can üstü olan kimsə ayrılıq dəminin gəlib çatdığını anlayacağı və ölüm qorxusundan qıçı-qıçına dolaşacağı zaman, aparılacağı yer Rəbbinin huzuru olacaqdır, ey insan. Beləliklə, o kafir nə Qur'anı təsdiq etdi, nə də namaz qıldı. Amma Allah kəlamını yalan saydı, ondan üz döndərdi. Sonra da özünü darta-darta ailəsinin yanına getdi. Vay sənin halına, vay! Yenə də vay sənin halına, vay! Məyər insan elə güman edir ki, o başlı başına cəzasız buraxılacaq? Məyər o ata belindən, ana bətninə tökülən bir qətrə nütfə deyildimi? Sonra laxtalanmış qan oldu və Allah onu yaradıb surət verdi, insan şəklinə saldı. Sonra da ondan bir kişi, bir qadın olmaqla iki cift həmtay yaratdı. Elə isə, o Allah, ölüləri diriltməyə qadir deyildirmi? İnsan və ya Dəhər Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 31 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. İnsanın elə bir dövrü olub keçmişdir ki, o xatırlanmağa layiq bir şey olmamışdır. Həqiqətən biz insanı sonrakı mərhələdə ata-anasının toxumundan ibarət qarışıq bir nütvədən yaratdıq. Biz onu dünyada özünü necə aparacağı, hər şeyin xaliqi olan Allaha itaət edib etməyəcəyi ilə imtihana çəkəcəyik. Biz onu eşidən, görən yaratdıq. Biz ona haqq yolu göstərdik. İstər nemətlərimizə minnətdar olsun, istər nankör. Bu onun öz işidir. Biz kafirlər üçün zəncirlər, qandallar və alovlu bir atəş hazırlamışıq. Şübhəsiz ki, yaxşı əməl və itaət sahibləri cənnətdə kafur qatılmış qədəhdən içəcəklər. O kafur elə bir çeşmədir ki, Allahın bəndələri ondan içəcək və onu istədikləri yerə asanlıqla axıdacaqlar. Onlar cənnətə nail olacaq müttəqilər, elə kimsələrdilər ki, verdikləri sözü, etdikləri nəziri yerinə yetirər və dəhşəti aləmi bürüyəcək, şəri hər tərəfə yayılacaq gündən, qiyamət günündən qorxarlar. Onlar öz iştahaları çəkdiyi, özləri yemək istədikləri halda və ya Allah rizasını qazanmaq uğrunda yeməyi yoxsula, yetimə və əsirə yedirərlər. Və sonra da yedirtdikləri kimsələrə belə deyərlər. Biz sizi ancaq Allah rizasından ötürü yedirdirik. Biz sizdən bu ehsan müqabilində nə bir mükafat, nə də bir təşəkkür istəyirik. Həqiqətən biz Rəbbimizdən çox sərt, müthiş, çətin gündən, üzlərin dəhşətdən eybəcər kökə düşəcəyi, çöhrələrin tutulub qaralacağı qiyamət günündən qorxuruq. Allah da onları o günün şərindən qoruyacaq, onlara gözəllik və sevinc bəxş edəcəkdir. Üzlərinə təravət verəcək, qəlblərini sevindirəcəkdir. Və onları etdikləri səbir müqabilində cənnətlə və giyəcəkləri ipəklə mükafatlandıracaqdır. Onlar orada, o cənnətlərdə, taxtlara söykənəcək, orada nə günəş qızmar isti, nə də sərt soyuq görəcəklər. Cənnət ağaclarının kölgələri üstlərinə düşəcək, meyvələri də onların ixtiyarında olacaqdır. İstədikləri yerdə, istədikləri zaman onları dərib yiyə biləcəklər. Cənnətdəki xidmətçilər onların ətrafında gümüş qablar və billur qədəhlərlə dolanacaqlar. Gümüşdən olan, çox şəffaf olduğu üçün bayırından içərisi görünən elə billur qədəhlərlə ki, xidmətçilər onları sahiblərinə münasib ölçüdə etmişlər. Orada onlara zəncəfil qatılmış, zəncəfil dadı verən cənnət içkisi ilə dolu badə də içirdiləcəkdir. Zəncəfil orada cənnətdə bir çeşmədir ki, suyu boğazdan çox rahat keçdiyi üçün səlsəbil adlanır. Onların dövrəsində həmişə cavan xidmətçi oğlanlar olacaqdır. Onları gördükdə, sanki ətrafa səpilmiş inci olduqlarını zənn edərsən. Orada hara baxsan, nemət və böyük bir mülk görərsən. Cənnət əhlinin əyinlərində taftadan və atlazdan, nazik və qalın ipəkdən yaşıl libaslar olacaq. Onlara gümüşdən bilərziklər taxılacaqdır. Rəbbi onlara çox pak bir içki içirdəcəkdir. Onlara belə deyiləcəkdir. Bu, sizin dünyada etdiyiniz yaxşı əməllərə görə mükafatınızdır. Zəhmətiniz Allah yanında məqbuldur, təqdirə layiqdir. Ya Peyğəmbər, həqiqətən biz Qur'anı sənə tədriclə, ayə-ayə, surə-surə nazil etdik. Elə isə, Rəbbinin hökmünə səbr et və onlardan günahkar və nankor olana boyun əymə. Səhər axşam Rəbbinin adını zikr et. Gecənin bir qismində ona səcdə et. Axşam gecə namazlarını qıl və gecə uzunu da onu təqdis edib, şəninə təriflərdir. Həqiqətən bunlar, müşriklər tez keçib gedəni, fani dünyanı sevər, ağır günə, qiyamət gününə dal çevirərlər. Onları yaradan da, güclü qüvvətli edən də, oynaqlarını bir-birinə bağlayan da bizik. Əgər istəsək, onları özləri kimilərlə əvəz edərik. Həqiqətən bu surə bir öyüd nəsihətdir. Kim istəsə, Rəbbinə tərəf bir yol tutar, ibadət və itaətlə Allaha yaxınlaşar. Ey insanlar, onu da bilin ki, Allah istəməsə, siz bunu istəyə bilməzsiniz. Həqiqətən Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Allah istədiyi kimsəni öz mərhəmətinə qovuşdurar. Zalimlərə gəldiyi də isə, Allah onlar üçün ahirətdə şiddətli bir əzab hazırlamışdır. Mursəlat Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 50 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. And olsun bir-birinin ardınca göndərilənlərə, and olsun şiddətlə əsənlərə və ya yel kimi tez gedənlərə, and olsun Allahın ayələrini, kitablarını və əmrlərini yayanlara, and olsun haqla batil ayıranlara, and olsun vəhyi peyğəmbərlərə çatdıranlara, möminlərə tövbə edib üzr diləmək və ya kafirləri qorxutmaq üçün olan vəhyi çatdıranlara ki, sizə vəd edilən qiyamət mütləq vaqe olacaqdır. Ulduzlar sönəcəyi, göy yarılacağı, dağlar parça-parça olub dağılacağı, toz kimi havada uçacağı, peyğəmbərlərə öz ümmətlərinə şahidlik etmək üçün bir qədər möhlət veriləcəyi zaman belə soruşulacaqdır. Bunlara hansı günə qədər möhlət verilmişdir? Həmin suala cavab olaraq deyiləcəkdir. Haqla batilin ayırt ediləcəyi günə qədər. Nə bilirsən ki, nədir o ayırt etmə günü? O gün vay halına qiyaməti yalan sayanların. Məyər biz əvvəlkiləri, keçmiş kafir ümmətləri məhv etmədikmi? Sonra axırda gələnləri də onlara qatacaq. Biz günahkarlarla belə rəftar edirik. O gün vay halına qiyaməti yalan sayanların, məyər sizi bir qətrə zəif, dəyərsiz sudan, nütvədən yaratmadığımı? Biz onu möhkəm bir yerdə, ana bətnində saxladıq, müəyyən bir vaxta qədər. Biz nütvədən insan yaratmağa qadir olduq. Nə gözəl qadir olanlarıq biz. O gün vay halına qiyaməti yalan sayanların, məyər biz yeri məskən etmədikmi, həm dirilərə, həm də ölülərə? Biz orada möhkəm durmuş uca dağlar yaratdıq və sizə şirin su içirtdik. O gün vay halına bu nemətləri yalan sayanların. O gün kafirlərə belə deyiləcəkdir. Girin dünyada yalan hesab etdiyiniz cəhənnəm əzabının içinə. Girin cəhənnəm tüstüsünün üç qola ayrılmış kölgəsinə. O sizə nə kölgəli yolar, nə də sizi alovdan qoruyar. O hər biri bir saray boyda qığılcımlar saçar. O qığılcımlar sanki sarı dəvə sürüləridir. O gün vay halına qiyaməti yalan sayanların. Bu elə bir gündür ki, qiyaməti yalan sayanlar danışa bilməzlər. Onlara üzr istəməyə izin də verilməz. O gün, vay halına qiyaməti yalan sayanların. Bu sizi də, sizdən əvvəlkilərdə bir yerə topladığımız, haqla batili ayırt etmə günüdür. Dünyada etdiyiniz kimi, bugünün əzabından qutarmaq üçün bir hiləniz varsa, mənə qarşı qurun görək. O gün, vay halına qiyaməti yalan sayanların. Həqiqətən o gün, müttəqilər kölgəliklərdə və çeşmələr başında, istədikləri meyvələr içində olacaqlar. Onlara belə deyiləcəkdir. Dünyada etdiyiniz yaxşı əməllərə görə, nuşcanlıqla yeyin, için. Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq. O gün, vay halına qiyaməti yalan sayanların, siz ey kafirlər, yeyin və dünyada biraz keyf çəkin. Həqiqətən siz günahkarlarsınız. Ahirətdə qismətiniz cəhənnəmdir. O gün, vay halına qiyaməti yalan sayanların, onlara namaz qılın deyildiyi zaman namaz qılmazlar. O gün, vay halına qiyaməti yalan sayanların, bu kafirlər ona da, Qurana da inanmayandan sonra, daha hansı kəlama inanacaqlar?